aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 maja, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma głosowania i ciszy wyborczej. Tak wyglądają zaplanowane początkowo na 10 maja wybory prezydenckie. Policja zapowiada mandaty za noszenie maseczek ochronnych na brodzie. W tym roku piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się online. Nie będzie głosowania i ciszy wyborczej. Lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Tak będą wyglądać zaplanowane początkowo na 10 maja wybory prezydenckie. O kolejnych krokach wpływających na ustalenie nowej daty wyborów opowie nasza reporterka. Dziś i jutro nie obowiązuje cisza wyborcza. Lokale wyborcze będą jutro zamknięte, mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Wójtowie i konsulowie nie przygotują spisu wyborców. Nie będzie ciszy wyborczej. Na początku przyszłego tygodnia Państwowa Komisja Wyborcza planuje sporządzić sprawozdanie z przebiegu wyborów prezydenckich. Przy czym, jak zwraca uwagę rzecznik PKW, dzień głosowania jest jedynie finalnym momentem, a wybory zaczęły się, gdy marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła datę głosowania na 10 maja. To nasze sprawozdanie będzie dotyczyło wszystkich działań, które wykonaliśmy po kolei zgodnie z kalendarzem wyborczym i naszym obowiązkiem jest przygotować takie sprawozdanie dla Sądu Najwyższego i takie sprawozdanie będzie przygotowane. Po unieważnieniu wyborów przez Sąd Najwyższy marszałek Sejmu ma wyznaczyć nowy termin wyborów. Według planu ustawa o głosowaniu korespondencyjnym zostanie znowelizowana. Nowelizacja ma między innymi przywrócić rolę PKW w procesie wyborczym. Zmienione zostaną także przepisy, tak by w wyborach korespondencyjnych mogła wziąć udział Polonia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Będą mandaty za maseczki na brodzie. Policja zapowiada bardziej stanowcze reakcje za łamanie zasad związanych z pandemią. Do tej pory stosowano raczej upomnienia. Chodzi przede wszystkim o zakaz organizowania spotkań towarzyskich, biwaków czy ognisk, ale także nieprawidłowe noszenie maseczek, mówi Monika Zadurska z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Maseczki pod brodą albo niezakrywanie ust i nosa to widok coraz częściej występujący na naszym terenie. To też dowód na to, że nasze dotychczasowe apele i rozmowy być może nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Mając na względzie zdrowie, życie i bezpieczeństwo nas wszystkich, policjanci zapowiadają stanowcze reakcje na niestosowanie się do obowiązujących przepisów na rzecz walki z koronawirusem. Policja przypomina o zachowaniu obowiązującego 2-metrowego odstępu w przestrzeni publicznej oraz o zakazie samodzielnego wychodzenia z domu dzieci poniżej 13 roku życia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych protestuje przeciw usunięciu w rosyjskim Twerze tablic upamiętniających pomordowanych polskich policjantów. W oświadczeniu MSZ czytamy, że nie ma zgody na próby relatywizacji historii II wojny światowej i tragicznego okresu stalinowskiego. Tablice upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej zdemontowano z budynku byłej lokalnej siedziby NKWD. O interwencję w tej sprawie zaapelowali polscy policjanci, którzy od prawie 30 lat opiekowali się tablicami w Twerze. Z inicjatywą usunięcia tablic wystąpił lokalny oddział Partii Komunistycznej Rosji, który powołał się na nowe ustalenia historyczne, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski. Wszystkie tłumaczenia strony rosyjskiej to raczej, kolokwialnie mówiąc, jedna wielka ściema. Polska ambasada w Moskwie wysłała informację o zdjęciu tablicy do placówek dyplomatycznych krajów Unii Europejskiej, mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. To na pewno stawia Rosję w trudnej sytuacji, bez partnerów zewnętrznych. Zdaniem szefa MSZ incydent z tablicą jest odpowiedzią władz rosyjskich naprawdę historyczną. Nie godzimy się na fałszowanie czy relatywizowanie historii dotyczącej II wojny światowej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w tym roku odbędzie się online. Ze względu na epidemię koronawirusa największa naukowa impreza plenerowa w Europie przenosi się do internetu. Początek o 11:00. Transmisje w mediach społecznościowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Piknik naukowy odbędzie się po raz 24, ale po raz pierwszy tylko w internecie. Początek tradycyjnie o godzinie 11:00. Mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. Piknik naukowy zawsze o godzinie 11 startował, więc czemu teraz tak ma nie być? W tym roku zamiast wystawców i doświadczeń w namiotach ponad 70 filmików z prezentacjami i eksperymentami. Tematyka związana m.in. z klimatem oraz epidemią koronawirusa. Do udziału w wydarzeniu zaprasza prowadzący piknik naukowy online, dziennikarz programu 4 Polskiego Radia, Patryk Kuniszewicz. Będzie trochę wiedzy, trochę zabawy i mam nadzieję, że i Państwa nie zabraknie. Wydarzenie potrwa do godziny 15:00. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Dziś tylko na południu kraju nie powinno padać. Poza tym możliwy przelotny deszcz i burze od 17 do 22 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Jest 6 po 6, Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry, ja już na nogach, a Państwo? Zapraszamy na weekend. Jestem ja, ale oczywiście nie sama. Ze mną na Myśliwieckiej Iwanka Kunewa. Sylwia Hej czuwa nieopodal, a ja pod lasem. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłę, złotym ostatnim. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Wślizguje się źdźbłę złotym ostatnim. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku. Tam, gdzie leży cicho na wznak. Ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Nosowska o lesie. Tak zaczynamy sobotni poranek, a dziś u nas do 10:00 między innymi opowieść o dawnych majówkach. To od Anny Popek i Marii Barbasiewicz w programie obyczajowym. O dzikiej kuchni też będzie trochę, z Pokrzywą w roli głównej. To Agnieszka Furtak-Bilnik. Zaprosimy też Państwa do kina. O tym Ryszard Jaźwiński pojawi się u nas nawet dwa razy w rozmowach ze swoimi gośćmi. Ale też Gabriela Darmetko o Festiwalu Filmów Alpinistycznych opowie i zaprosi nas wszystkich. Ten festiwal w tym roku, jak większość wydarzeń kulturalnych online oczywiście. Będzie też dobra książka, jak co sobota, od Mateusza Matyszkowicza. No i mam nadzieję, będą również listy od Państwa. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A ja już dosłownie za kilka minut zabiorę Państwa do muzeum. Sukience, rozglądam się, ludzi tłum, tęsknię. Każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać, kiedy śpię, a zostało tylko kilka Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Trójka, 19 minut po szóstej i teraz obiecane propozycje dla dużych i małych trójkowych słuchaczy. W co się bawić? Rodzinnego czasu w domu mamy, takiego wspólnego, czasem miłego, czasem trochę mniej. Mamy ostatnio dużo. Wiem, że wielu rodziców czasem już wychodzi z siebie, żeby zapewnić atrakcyjne spędzenie tego czasu swoim dzieciom, ale sobie też. No i właśnie mam dzisiaj dla Państwa taką propozycję, która myślę będzie równie ciekawa dla rodziców i dzieci, może tych trochę starszych, no ale zawsze. No i dziś zaproszę Państwa do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Mówi rzeczniczka prasowa Marta Dziewulska. Marta Dziewulska, rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum POLIN już od kilku tygodni zaprasza swoich widzów i użytkowników internetu na spacery po wystawie bez wychodzenia z domu. Są to spacery z przewodnikiem lub przewodniczką Muzeum POLIN po jednej z wybranych galerii wystawy stałej, opowiadającej tysiącletnią historię Żydów polskich i tym samym historię Polski. Wyruszamy w tę podróż w każdą sobotę o godzinie 10 na profilu facebookowym Muzeum POLIN, a także w kanale YouTube muzealnym. W najbliższą sobotę, 9 maja, wyruszymy w podróż do nowoczesności, czyli do XIX wieku. Czas ten rozpoczął się na ziemiach polskich rozbiorami, które miały wpływ na życie całego społeczeństwa, a także na życie religijne polskich Żydów. Podczas spaceru z przewodniczką zastanowimy się, za jakimi nurtami judaizmu podążali polscy Żydzi, a także w czasie spaceru udamy się na dworzec kolejowy i sprawdzimy, dokąd podróżowali w XIX wieku oraz jak wpłynęli polscy Żydzi na rozwój kolei w Królestwie Polskim. Odwiedzimy także Łódź, miasto będące symbolem rewolucji przemysłowej. Poznamy Wielką Synagogę na Tłomackiem w Warszawie oraz historię wielkich emigracji z końca XIX wieku. O tych wyzwaniach, jakie stawiała nowoczesność w XIX wieku, opowie Państwu Katarzyna Jankowska, przewodniczka Muzeum POLIN. To już dziś, przypomnę, o 10:00 na profilu facebookowym Muzeum POLIN. A co będziemy mogli zobaczyć i zwiedzić w kolejne soboty? W kolejnych tygodniach czekają na nas opowieści o świecie poetów, malarzy i filmowców żydowskich w międzywojennej Polsce, a także spacer z doktorem Mariuszem Jastrzębiem o tym, zostać czy wyjechać, o dylematach polskich Żydów ocalałych z zagłady. Wszystkie spacery, które dotychczas miały swoje premiery w soboty, są dostępne w kanale YouTube Muzeum POLIN, a także na profilu facebookowym. Bardzo dziękujemy. Zapraszała Marta Dziewulska, rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. I tak sobie myślę, że wielu z Państwa, naszych słuchaczy, przekonało się, że w obecnej sytuacji śledzenie mediów społecznościowych oraz stron internetowych różnych instytucji kultury jest jednym z lepszych pomysłów na spędzenie czasu wolnego. Dobrym pomysłem na spędzenie czasu wolnego jest oczywiście muzyka. Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich mur, nadziei flara na szkle.

To ja tak teraz, to ja opowiedziałam Państwu, co widzę, a teraz przeczytam to, co synoptycy zapowiedzieli na dziś. Ponieważ dziś na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w rejonach podgórskich Karpat możliwy przelotny deszcz, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwe lokalne burze, nawet takie wiosenne. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 16 stopni tamże. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na południowym zachodzie słaby, zmienny, a w czasie burz oczywiście będzie wiało mocniej. Taki wiatr nazywa się porywisty. Tutaj mam napisane. A o burzach będzie dzisiaj, o tych wiosennych burzach. No ja jeszcze nie doświadczyłam, ale bardzo lubię te pierwsze wiosenne burze. O wiosennych burzach niech ja zerknę do naszego rozkładu poranka. Gabriela Darmetko opowie w prawdach sprawdzonych, a prawdy sprawdzone no tak mniej więcej 20 minut po 8. To takie plany, a teraz najbliższy plan jest taki. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Nie przy... w sobotnie poranki mamy trochę więcej czasu. Ania Rusowicz, Do lasu, taki nosi tytuł ta piosenka i ona jest jedną z takich piosenek, które idealnie, przepięknie brzmią właśnie w sobotni poranek. Więcej mamy czasu, ja już mówiłam, w te weekendowe poranki. No i ja teraz postaram się wykorzystać najlepiej, jak potrafię, to, że mamy właśnie więcej czasu. Możemy sobie wtedy zagrać takie dłuższe piosenki, na które zazwyczaj na antenie trójkowej nie ma czasu. No to teraz taki na wolny czas prezent ode mnie dla Państwa. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. The Imagine Project, tak nazywa się album, z którego jest ta wersja Imagine. To jest album studyjny Herbiego Hancocka. 22 czerwca minie 10. rocznica od wydania tego albumu. Został nagrany w wielu miejscach na świecie. Obejmuje utwory stworzone we współpracy Herbiego Hancocka z różnymi artystami, co było słychać również i w tej piosence. Co trójka do siódmej został nieco więcej niż kwadrans. Program obyczajowy. Jest 9 maja, przy mikrofonie Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Program obyczajowy dzisiaj poświęcimy majówkom. I nam to się trochę wiąże z panią Marią, z takim przysłowiem pomiędzy ustami a brzegiem pucharu. To co prawda tytuł powieści Radziewiczówny, ale jest takie przysłowie pomiędzy ustami a brzegiem pucharu. Wiele się może wydarzyć rzeczy niespodziewanych. I jak to nam się wiąże z majówkami? Otóż w ten oto sposób, że na majówkach siedzimy na kocu, a być może czasem leżymy, prawda? I przypomniało mi się pani Mario opisy uczt rzymskich. Przecież Rzymianie, z tego co wiemy, należąco spożywali różne potrawy. Doczytałam, że zawsze kładli się na lewym boku, podpierali się na lewym łokciu, jedli. Oczywiście wszystko, co tam było podawane, to nie było zbyt wygodne, no ale im się wydawało, że może tak jest trochę jakoś swobodniej. I kłopot się pojawiał wtedy, kiedy pili wino, bo wino było podawane w kielichach, takich szerokich czarkach i na tym jednym łokciu, jak się opierali, drugą musieli pić, to wiele wina ulewało się pomiędzy właśnie ustami a brzegiem pucharu. Stąd to powiedzenie, wiele się może wydarzyć pomiędzy ustami a brzegiem pucharu. Więc jak będziemy Państwa dzisiaj zachęcać do tego, byście się wybrali na jakąś majówkę miłą, to weźcie pod uwagę ten fakt i może wygodniejsze nieco naczynia do picia ze sobą zapakujcie. A pani, idealna majówka, jakby mogła wyglądać? Majówka lub piknik, bo pikniki się zaczęły wcześniej. Pikniki się zaczęły w Anglii na przełomie XVIII wieku. To była taka moda na romantyczne wyjście z takiego bardzo uporządkowanego życia towarzyskiego w salonie. Na pikniku wiele więcej wypadało. Poza tym był to czas powieści Waltera Scotta, kiedy to Anglicy chętnie siadali pod jakąś piękną skałą lub przy strumieniu, obserwowali jakieś gdzieś ruiny zamku w tle. Służba zawoziła wiktuały, pledy. Panie szkicowały, zbierały do zielnika, a panowie wspinali się na skałki i było bardzo przyjemnie. Ale bardzo szybko te wyższe sfery zostały podpatrzone przez osoby troszkę mniej zasobne i w naszym polskim przypadku zaczęto mówić o majówkach. Tym bardziej, że pikniki, majówki to jest, można powiedzieć, wymiennie, bo zawsze trzeba jechać w dobrą pogodę, bo byłoby bez sensu jechać i zmarznąć. Majówki w Polsce to są fantastyczny czas najpiękniejszej pory roku. W Warszawie jeżdżono na Saską Kępę, statkiem do Młocin, czyli właściwie obecne dzielnice Warszawy. Bielany na przykład. Na Bielany to były odpusty, bo tam byli kamedułowie od czasów jeszcze królów I tam się jeździło na odpusty, ale oczywiście nie tylko było tam religijnie, ale właśnie to były pierwsze ogródki, bufety, karuzele, cyganki wróżące zarumienionym panienkom, co to tam się gdzieś pojawiły z kawalerem pierwszy raz w życiu. No i tu trzeba wspomnieć o tym, że te wyjazdy poza miasto, takie dla warstw niższych, to musiały być związane też z udogodnieniami transportowymi, bo statek parowy do Młocin, to musiał ten statek tam, prawda, kursować, czy też jakieś kolejki podmiejskie musiały być. No od razu czuję, że może już nie w tej audycji, ale gdzieś będziemy musiały porozmawiać o kolejach, bo one w ogromnym stopniu zmieniły całe życie gospodarcze, towarzyskie, obyczajowe itp. itd. No to może za tydzień o tym pomówimy. Może. Tymczasem życzymy Państwu przyjemnego, pięknego dnia. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Outcast, Take Off Your Cool. To dałam Państwu jeszcze trochę się zdrzemnąć tą piosenką. Zbliża się już siódma. 9 minut zostało do siódmej. Po siódmej słyszymy się jeszcze między innymi o przeglądzie filmów alpinistycznych, o pokrzywie będziemy rozmawiać. Dobra książka od Mateusza Matyszkowicza. Mam nadzieję, ciekawe, różne rozmowy przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Serwis zupełnie niebawem. No a do serwisu doprowadzą nas panowie, którzy... Jestem o tym głęboko przekonana, że temu wirusowi się nie dadzą. Stąsi, do siódmej. Deep in, you can't get out. Just a poor girl and rich man.